strefowa. Bardzo dobra cena, a do tego korzyści do 22 900 zł i finansowanie Kinto One. No ale ta okazja nie potrwa długo. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, tu program trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 10 kwietnia, minęła 9. Serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zblewski. 14 lat temu pod Smoleńskiem rozbił się prezydencki samolot. Zginęło 96 osób. O wsparciu dla producentów zbóż będzie rozmawiał w resorcie rolnictwa premier. Rekord ciepła na Litwie. Pod Kownem było ponad 28 stopni. Politycy oddają hołd ofiarom katastrofy smoleńskiej. Od rana w Warszawie i Krakowie trwają uroczystości w 14. rocznicę tragedii, w której zginęło 96 osób. W stolicy odbywają się na wojskowych Powązkach, gdzie znajduje się pomnik ofiar katastrofy. Jest tam Agnieszka Drążkiewicz, która obserwuje uroczystości. A obchody rozpoczęło tutaj odegranie hymnu państwowego. Po nim odczytano nazwiska wszystkich ofiar katastrofy z 2010 roku. Lech Kaczyński, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z małżonką Marią Kaczyńską. Ryszard Kaczorowski, ostatni prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie. Później obecni tu politycy złożyli wieńce przed pomnikiem, który upamiętnia ofiary katastrofy. Hołd tym, którzy zginęli pod Smoleńskiem, oddali m.in. marszałkowie Sejmu Szymon Hołownia, Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, a także wicepremierzy Władysław Kosiniak-Kamysz i Krzysztof Gawkowski oraz prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. A punktualnie o 8:41, gdy 14 lat temu doszło do katastrofy, wszyscy tu zebrani zamilkli na minutę, w ten sposób oddając hołd ofiarom. Własny program obchodów ma Prawo i Sprawiedliwość. W tej chwili na krakowskim przedmieściu w kościele seminaryjnym trwa msza w intencji ofiar. Natomiast w Krakowie jest prezydent Andrzej Duda. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy dzisiaj pamiętają i którzy dzisiaj już po raz 14 przychodzą w różne miejsca na cmentarze, pod pomniki, po to, by pamiętać, by wspomnieć, by pomodlić się, a przede wszystkim, by oddać szacunek. A prezydent był na Wawelu, gdzie znajduje się sarkofag prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy. Premier ma dziś zaplanowane konsultacje z władzami Ministerstwa Rolnictwa. Chce omówić mechanizm wsparcia, który obejmie producentów zbóż poszkodowanych przez nadmierny import z Ukrainy. Niskie ceny skupu spowodowały, że w magazynach zalega około 9 milionów ton ziarna, którego nie sprzedano w oczekiwaniu na lepszą koniunkturę. Ofensywę rolniczą premier Donald Tusk zapowiedział przed weekendem w Gliwicach. To są bardzo konkretne, często logistyczne, mało atrakcyjne medialnie tematy, ale ja o tym w przyszłym tygodniu będę znowu rozmawiał. Choć rozporządzenie w sprawie dopłat do zbóż nadal czeka na publikację, wiadomo, że ma gwarantować dopłaty od 200 do 300 zł do sprzedanej tony. Wysokość pomocy ma być zależna od okresu, w którym sprzedawane były zboża, bo od początku roku ceny niemal wszystkich stale spadają. Na ten cel z publicznej kasy trafić mają 2 miliardy złotych. Ja dałem zadanie Ministerstwu Rolnictwa, że jakakolwiek pomoc od państwa musi być skierowana wyłącznie do tych, którzy nie z własnej winy znaleźli się w poważnych tarapatach. Wciąż nie wiadomo, czy sprzedawane zboża trafią na eksport, czy zasilą rezerwy strategiczne państwa. Wstępnie założono, że dopłaty obejmą pszenicę, jęczmień, pszenżyto i żyto. Michał Ferusio, Polskie Radio. Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła ostateczne wyniki wyborów samorządowych. Najwięcej głosów w wyborach do sejmiku województw otrzymało Prawo i Sprawiedliwość. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska. Piąte zajęła Lewica, która dostała poparcie niespełna 6,5% głosujących. A Lewica od lat nie jest w stanie zdobyć większego poparcia, mówił w Trójce eurodeputowany, były premier z ramienia SLD Włodzimierz Cimoszewicz. To jest też do jakiegoś stopnia problem Lewicy w innych krajach. Stare programy, powiedziałbym takie socjalno-społeczne, albo się wyczerpały, albo zostały w dużym stopniu zrealizowane i przejęte przez inne formacje polityczne, a Lewica nie bardzo potrafi sobie wymyślić siebie na nowo. Kandydatka Lewicy na prezydentkę Warszawy, Magdalena Biejat, zdobyła poparcie prawie 13% głosujących. Nowoczesną soczewkę wszczepiają już lekarze pacjentom oddziału okulistyki Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach. Jest wykorzystywana w leczeniu zaćmy. Pacjenci mają większy zakres widzenia niż w przypadku tradycyjnych soczewek, tłumaczy ordynator oddziału okulistyki w Szpitalu Miejskim Anna Wieczerska-Dec. Soczewka pozwala pacjentowi na widzenie ostre do dali i do części pośredniej. Można w pewnych sytuacjach wyeliminować okulary do czytania. Pacjenci generalnie są zadowoleni, natomiast zwracają uwagę głównie ludzie, którzy prowadzą samochód, że widzą do dali dobrze i deskę rozdzielczą. Czyli widzą, z jaką prędkością jadą, żeby sobie nie zrobić mandatu jakiegoś. A zabiegi są realizowane w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Pacjent musi jednak wcześniej przejść nieco dłuższą kwalifikację do zabiegu. Takiego upału w pierwszej połowie kwietnia na Litwie nie było nigdy w historii pomiarów. Rekordy padły wczoraj w wielu miejscach. Najcieplej było wczoraj w miejscowości Bierszczany, która znajduje się na południe od Kowna. Odnotowano tam ponad 28 stopni Celsjusza. Tym samym nigdy w historii współczesnych pomiarów meteorologicznych na Litwie nie było tak ciepło 9 kwietnia, napisała w mediach społecznościowych litewska służba hydrometeorologiczna. Poprzedni rekord ciepła w pierwszej połowie kwietnia odnotowano w 2018 roku, kiedy w Druskiennikach temperatura wzrosła do ponad 25 stopni Celsjusza. Nietypowe upały na Litwie związane są z napływem ciepłego powietrza znad Afryki. Wyższe temperatury mają utrzymywać się jeszcze dziś, a od jutra ma być chłodniej. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Prawie 6 minut po godzinie 9, czas na ostatni w porannej sesji treningowej serwis sportowy. Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry, ja już w trybie zawodniczym muszę powiedzieć. Oba angielskie kluby grające we wczorajszych ćwierćfinałach Ligi Mistrzów UEFA zremisowały. W Londynie Arsenal 2, Bayern Monachium 2, Manchester City prowadził w drugiej połowie 3-2 po golu Chorwata Joszko Guardiola, ale obywatelom nie udało się utrzymać prowadzenia z Realem Madryt i skończyło się na 3-3. In last 24 hours, you know, I had some problem with my groin and I didn't know am I going to start or no, but masz otwarty mikrofon. W ostatnich 24 godzinach miałem problemy z pachwiną, nie byłem nawet pewny gry, ale tak dużo się wydarzyło przez tę dobę i ostatecznie znalazłem się w wyjściowej 11 przeciwko tej drużynie na Santiago Bernabeu. Słyszę pytanie o tego ostatniego gola. Uważamy, że padł zbyt łatwo. Taki jest futbol i powinniśmy być zadowoleni z wyniku. Przed nami rewanż przed własną publicznością. Because there is still a second leg at home. Rewanż za tydzień. Dziś Robert Lewandowski i spółka z Barcelony zagrają w Paryżu z PSG. Atletico Madryt zmierzy się z Borussią Dortmund. Oba mecze o 21:00. Dziś też mecz Huberta Hurkacza w Monte Carlo. W drugiej rundzie zmierzy się z Hiszpanem Roberto Bautistą Agutem. Według planu ten pojedynek odbędzie się wczesnym popołudniem. Wczoraj Hubi grał z Jackiem Draperem z Wielkiej Brytanii i jak żeby inaczej, nie obyło się bez tiebreaka. Cieszę się bardzo z zwycięstwa. Na pewno była to bardzo zacięta walka z Jackiem Draperem, ale ostatecznie udało się wygrać w tiebreaku w trzecim secie, także na pewno mega dziękuję wszystkim za wsparcie i cieszę się, że kolejny turniej rozpocząłem zwycięstwem i będę miał szansę w walce dalej. Z ciekawych wydarzeń dziś również spotkanie z prasą nowego trenera piłkarskiej Legii Warszawa, Gonzalo Feo, który zastąpił na stanowisku zwolnionego wczoraj Kostę Runiajcza. To będzie bardzo ciekawy dzień. Chłodniej dziś zdecydowanie o jakąś dyszkę niż wczoraj, może to i dobrze, bo na początku kwietnia lepiej jak jest wiosna, a nie lato. Dziś w kraju zachmurzenie duże i umiarkowane. Temperaturowo będzie to wyglądać następująco. W Krakowie 14, we Wrocławiu 15, w Gdańsku 16, w Warszawie 17, w Białymstoku maksymalnie do 20 stopni Celsjusza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 9. Dobrego dnia. Imagine you were there, you know. I really dig the clothes you wear. I only wish you could be my baby. Be my baby. I wanna read about it. Do you think we could have an affair? Maybe your heart is made of stone. Maybe I'm just. Yeah. drive, East Coast to West Coast. Turn up the radio and set myself free. Don't wanna talk about it. You and me, we should have an affair. Dwanaście i pół minuty po godzinie dziewiątej. Zapraszamy Państwa na trzygodzinne spotkanie w składzie doborowym. Myślę o kobietach, z którymi będę miał przyjemność pracować. Agnieszka Łukasiewicz audycję realizuje, Monika Suszek wydaje. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski. Warto nie odrywać przez najbliższe trzy godziny ucha od radioodbiorników w różnej formie, bo najpierw odwiedzi nas świetna pisarka, autorka wielu książek o Powstaniu Warszawskim, Agnieszka Cubała. Potem Dominik Ebebenge, w którego żyłach płynie kongijska książęca krew. Po nim człowiek instytucja muzykologii Stanisław Trzciński, a na zakończenie inna postać pomnikowa, nasz wieloletni amerykański korespondent Jan Pachlowski, chwilowo wpadł do kraju przodków. Został z nami Darek Urbanowicz z redakcji sportowej. Dobrego dnia, taki jest tytuł audycji. Nie Monika, tylko Justyna Grabarz dodaje smacznej kawusi, my dodajemy proszę się ruszyć. Jakie są twoje plany na dzisiaj ruchowe? Dzisiaj będzie siłownia hipoksyjna, czyli będę trenował w siłowni, w której jest ograniczony dostęp tlenu, które to zjawisko powoduje symulację wysokogórskich warunków. I mimo, że nie szykuję się do żadnej wyprawy w góry najwyższe, to chcę być gotowy na różne ewentualności. W związku z tym mam apel do kwietnia pletnia. Dobrze. Lato już było, teraz poprosimy zimę. Czyli żeby plutł. A co ty zrobisz z nadprodukcją czerwonych krwinek? Spożytkuję je jeżdżąc rowerem. Szybciej, nieco. Proszę wsiadać na rower. I fell in love with a city. At first sight it looked pretty. We used to share the same love for grey. Through the blanket of clouds, it wasn't easy to be sure that the sun will come back. I used to walk on the autumn leaves. Now they only burn in my face. Me up in July. Lick the snow from my eyes. Underneath. in July. Lick the snow from my eyes. We will catch the shooting stars on the blackbird night sky. Siedemnaście minut po godzinie dziewiątej to audycja Dobrego Dnia i pierwszy zapowiadany przeze mnie gość czy gościni. Jak cię witać, Agnieszko? Obojętnie. Może być gość, może być gościni, ale jest mi ogromnie miło, że mogę u państwa tutaj ponownie gościć. Agnieszka Cubała, znakomita pisarka, która specjalizuje się w tematyce Powstania Warszawskiego, ale zanim będziemy rozmawiali o twojej nowej książce, to chciałam zapytać, jaki mecz Ligi Mistrzów wczoraj oglądałaś, bo ty jesteś prawdziwym kibicem. No to cię rozczaruję, bo akurat wczoraj nie oglądałam. Żartujesz. Przegapiłaś to, co działo się tak, na Bernabeu? Przegapiłam, bo akurat byłam skoncentrowana na pisaniu i na książkach. I akurat tym razem niestety o tematach sportowych z tobą nie porozmawiam. A często rozmawiamy o tematach sportowych. Tak. Nieraz byłaś naszym gościem w trzeciej stronie medalu. Rozmawialiśmy o sportowcach biorących udział w powstaniu. Tym razem ta twoja nowa książka nie jest tylko o Powstaniu Warszawskim. Ma nieco szerszy zakres. Tytuł Miłość bez jutra. Gdybyś miała ją zareklamować, o czym traktuje ta pozycja? No to jest książka o ludziach, którzy przede wszystkim nie bali się miłości, nie bali się tego, żeby otworzyć się na drugiego człowieka. I z jednej strony oczywiście tutaj jest mowa o tematach związanych z historią, ale myślę sobie, że to jest też taka książka, która pozwala nam zupełnie z nowej perspektywy spojrzeć na swoje własne życie. I skoro oni w tych takich bardzo trudnych czasach mogli kochać, mogli być szczęśliwi, to my również możemy. I myślę, że to jest coś, czego możemy się uczyć od bohaterów tej książki. Agnieszko, kilka znanych postaci pojawia się w tej książce, znanych nam wszystkim. Hanka Ordonówna, Wiera Gran, Konstanty Ildefons Gałczyński, Tadeusz Borowski, między innymi. Między innymi. Tak, ja tak sobie pomyślałam, że z jednej strony oczywiście zawsze powinny być takie postaci, które są znane. Ja dzięki tej książce zresztą na przykład mogłam sobie poznać trochę lepiej historię chociażby właśnie mojego ukochanego poety, czyli dokładnie Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, ale również mogłam sobie poznać losy jednej z moich ulubionych pisarek, czyli pani Stanisławy Fleszerowej-Muskat. Mogłam sobie troszeczkę wejść w świat filmu i to chyba rzeczywiście też było dla mnie bardzo ważne, bo z jednej strony przedstawiłam pana Witolda Zacharewicza, który był na przykład ukochanym aktorem mojej babci, ale z drugiej strony też przedstawiłam trzy filmy, a tak naprawdę to przedstawiłam losy osób, które stały się pierwowzorami bohaterów i książek i filmów. I tutaj chciałabym wspomnieć chociażby o takiej książce, a potem oczywiście filmie jak Popiół i Diament, bo to niesamowicie ciekawa historia. Się okazało, że te losy prawdziwe były zupełnie inne niż losy te, które zostały przedstawione w książce, a potem w filmie. Oczywiście tym takim elementem wspólnym była ta taka wielka, piękna, chociaż bardzo trudna miłość, ale też jako dolnoślązaczka i jako legniczanka postanowiłam przedstawić dwa inne filmy. Z jednej strony oczywiście była to Mała Moskwa, bo tam też mamy tą miłość taką za murami i tą miłość, która jest utrudniona no, przez politykę i przez zagrożenie oczywiście wojną trochę też, ale również taki film jak W zawieszeniu. Myślę, że to jest taki film, który jest trochę zapomniany, a bardzo szkoda, bo to jest przepiękny film, przepiękna historia o miłości. Zresztą tam grają wspaniali aktorzy, bo pani Janda, pan Radziwiłłowicz, pan Zapasiewicz, a historia jest po prostu przecudowna, bo dotyczy ludzi, którzy pochodzili z Białostoczczyzny, natomiast potem właśnie byli na Podolu podczas wojny, ale potem się przeprowadzili na Dolny Śląsk, między innymi właśnie do Legnicy i to jest takie trochę studium człowieka, który próbując uciec przed zagrożeniem niewolą, wchodzi w drugą niewolę, tak? tak naprawdę. I faktycznie ja docierałam i do rodzin i przedstawiałam tutaj sobie losy jakby i swojej rodziny, swoich przyjaciół, rodzin moich przyjaciół, więc tak naprawdę tutaj jest mnóstwo takich osobistych wątków. Zresztą też troszkę więcej powiedziałam na temat swojego podejścia i do miłości i mnie samej troszkę między wierszami też jest. Agnieszko, obydwoje się zgodzimy, że bohaterem filmu powinien zostać inny z bohaterów twojej książki, pięściarz Szapsel Rotholz. Tak, wiedziałam. Absolutnie niesamowita postać. Wielu uważa, że to pierwowzór z kolei Jakuba Szapiro z powieści Król. Także opowiedz o nim, bo tak, wiedziałaś, tak? Wiedziałam, że zapytam cię o niego. Bo jest to twój ulubiony bohater, jest to postać związana ze sportem oczywiście, jest to także osoba związana z Powstaniem Warszawskim, natomiast on ma faktycznie niesamowitą historię, taką bardzo tragiczną, ale ja bym powiedziała, że to jest też historia trochę dotycząca różnych języków miłości, prawda? Bo tak naprawdę on tutaj rzeczywiście był bardzo zakochany w swojej żonie, natomiast on uważał, że kocha jak się... Jak miała na imię? Maria Rotholz. Natomiast on uważał, że kocha się poprzez robienie różnych rzeczy dla drugiej osoby i tak naprawdę on rzeczywiście starał się zapewnić swojej rodzinie bezpieczeństwo. Przede wszystkim i w sumie gdzieś tam mocno za to zapłacił. Natomiast jego historia związana jest oczywiście z II wojną światową. On uczestniczył w wojnie obronnej 1939 roku, potem trafił do niewoli. Natomiast rzeczywiście udało mu się troszeczkę cudem uniknąć Katynia, ale przez to, że uniknął Katynia, to oczywiście był w innym obozie niemieckim, no ale potem faktycznie udało mu się doprowadzić do zwolnienia, ale tak naprawdę trafił z deszczu pod rynnę, prawda, no bo trafił do warszawskiego getta. W związku z tym, że był świetnym sportowcem, że miał super opinię i był bardzo też utytułowanym sportowcem przede wszystkim, no to został przyjęty do tej policji, która była w getcie. Oczywiście o tej policji się mówi bardzo różnie, prawda, no bo to jest taka formacja, która jest bardzo kontrowersyjnie oceniana. Natomiast no dzięki temu, że był w tej policji, na pewno mógł zapewnić swojej rodzinie trochę lepsze warunki, a przede wszystkim no, dać jej szansę do przeżycia, tak? No bo z jednej strony tutaj jest oczywiście żona, w której był niesamowicie zakochany, zresztą przepiękna kobieta, taka bardzo elegancka, mająca swój własny styl. Ona szyła dla domu mody Hersy, więc to wtedy w Warszawie była też niesamowita marka. Natomiast on miał oczywiście też malutkie dziecko, Rysia, który urodził się dokładnie wtedy, kiedy się rozpoczęła II wojna światowa i tak naprawdę rzeczywiście wszystko, co robił, no to robił po to, żeby uratować swoją rodzinę i tak w jakimś momencie doprowadził do tego, żeby jego żona mogła uciec z tego getta. Tutaj właśnie pomógł mu bokser, czyli Tadeusz Mańkowski. Oczywiście okazało się, że no tutaj żona się zakochała w tym bokserze, zresztą z wzajemnością. I to była taka bardzo, bardzo trudna sytuacja dla Szapsela, bo to wszystko się rozgrywało na jego oczach niestety. Natomiast drugi dramat przeżył wtedy, kiedy musiał wynieść z getta swoje dziecko. Uniósł to swoje dziecko, musiał uśpić na początku i rzeczywiście tego uśpionego 3-letniego synka wyniósł z walizce. No dzięki temu to dziecko się przede wszystkim uratowało. Natomiast no właśnie potem okazało się, że jak przyszła wielka akcja likwidacyjna, jak już zaczęły się no te wszystkie takie bardzo trudne doświadczenia w getcie, jak bardzo wiele osób było wywożonych do obozów śmierci, to on postanowił uciec. Ukrywali się na początku na ulicy Grzybowskiej, potem ukrywali się w Otwocku. Natomiast on przeżył faktycznie taki dramat, bo jak się ukrywali w Otwocku, to wymyślono, że będzie miał swoją kryjówkę w sypialni właśnie Tadeusza i Marii i to tuż obok ich łóżka, prawda? No to rzeczywiście myślę, że dla zakochanego mężczyzny jest to bardzo, bardzo trudna sytuacja. On nie był w stanie tego przeżyć, ale też zdawał sobie sprawę, że to nie jest moment na awantury, na tego typu dyskusje, prawda, że uważał, że na początku trzeba przeżyć, a potem jakby się rozwiązuje wszystkie kolejne sytuacje. No niestety Maria została rozpoznana przez swoją byłą koleżankę, została zadenuncjowana na gestapo. Na początku została aresztowana Maria, potem Tadeusz, oboje zostali rozstrzelani. Natomiast Szapsel Rotholz przeżył dzięki bratu Tadeusza, dzięki Zdzisławowi

wielkie oceny na okazję w MediaMarkt. Tylko teraz tysiące produktów w jeszcze niższych cenach, a przy zakupie minimum dwóch cena zestawu niższa nawet o 30% tańszego produktu. Akcja w zestawie taniej tylko do 15 kwietnia. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Allegro Days tylko do środy mają. Promocje do minus 40%, w tym pieluszki Pampers Premium Care 208 sztuk za 169,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 279,99. Allegro. Dzień dobry. Mam list do pani. Przepraszam, znowu zaschło mi w ustach. Miałam to samo. I lekarz polecił mi Xerostemin. To spray, który łagodzi objawy suchości w jamie ustnej związane z niewystarczającą produkcją śliny. Proszę spróbować. Od razu lepiej. Xerostemin nawilża jamę ustną i działa naprawdę długo. Nie znam nic lepszego. Te doktory to mają rozwiązania na problemy. Dziękuję za Xerostemin. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Marianne, a co to za pani przyszła z tobą do Media Expert? No co ty, Barbara, nie poznajesz? Przecież to pani wiosenna wyprzedaż. Wiosenna wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV Samsung 55 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Żegnamy reklamy. 28 minut zostało do godziny 10. Proszę się trzymać za portfele. W Trójce czas na ekonomię. Informator ekonomiczny. Sylwia Zadrożna. I nasz gość Kamil Sobolewski, główny ekonomista pracodawców RP. Dzień dobry. Dzień dobry. Organizacje pracodawców dobrze oceniają przyjęty właśnie przez rząd program Aktywny Rodzic, który ma pomóc rodzicom małych dzieci pogodzić obowiązki w domu z pracą zawodową. Zwiększenie aktywności zawodowej ma też przynieść gospodarce wymierne korzyści. Jakie? Czy można je oszacować? Tak, organizacje pracodawców z pewnością bardzo chciałyby zwiększenia aktywności zawodowej Polaków, dlatego że o ile bezrobocie w Polsce mamy niskie, poniżej 3%, według tej metodologii unijnej, o tyle aktywność zawodową ciągle mamy bardzo blisko unijnej średniej. Mogłoby być tak, że więcej osób jest aktywnych zawodowo. Widać to szczególnie wśród pań po 50 roku życia, wśród seniorów ogółem, ale widać to również w takich środowiskach, które można powiedzieć są wykluczone zawodowo. Wśród nich są osoby z niepełnosprawnościami, osoby przewlekle chore, seniorzy oraz opiekunowie tych osób. Czyli państwo proponują, żeby tutaj na zagadnienie spojrzeć szerzej przy okazji aktywizacji rodziców. Tak, warto zwrócić uwagę, że nowy rząd powołał zupełnie nowe ministerstwo do spraw polityki senioralnej, które ma się również zajmować kwestią osób z niepełnosprawnościami, osób przewlekle chorych i ich opiekunów. To jest ogromna grupa społeczna. Dość powiedzieć, że gdyby zaktywizować zawodowo 20% emerytów przed 65 rokiem życia, w tym na przykład mundurowych, którzy potrafią przechodzić na emeryturę po 40, gdyby zaktywizować zawodowo opiekunów oraz te osoby niepełnosprawne czy chore przewlekle, które chcą się realizować społecznie w pracy zawodowej, tylko na razie nie mają takiej szansy, moglibyśmy uzyskać ogromne korzyści gospodarcze. Gdyby każda z takich osób pracowała tylko na pół etatu, to nasze PKB mogłoby co roku być wyższe o 5%, a to mniej więcej oznacza, że co półtora roku moglibyśmy za darmo wypracować taką nową elektrownię atomową w Lubiatowie, która jest warta kilkaset miliardów złotych. No i na pewno byłyby to, też wyższe zyski niż te koszty, które rząd wyliczył, będziemy ponosić właśnie w związku z programem Aktywny Rodzic. Bo tutaj... Byłoby bardzo fajnie, gdyby ta dyskusja o aktywnym rodzicu, czy w ogóle o aktywizacji zawodowej, zaczęła się od takiego otwartego pytania, w jaki sposób, jakimi narzędziami moglibyśmy najbardziej efektywnie tą aktywność zawodową faktycznie obudzić. Bo babciowo jest tylko jednym z rozwiązań i ja bardzo cenię intencje, natomiast potrafię sobie wyobrazić, że eksperci, gdyby im postawić takie otwarte pytanie, wyszliby z być może podobnymi, być może trochę konkurencyjnymi rozwiązaniami, które mogłyby nawet lepiej realizować ten cel. Dlatego bym przed dyskusją szczegółowo o konkretnej ustawie rozszerzył może te konsultacje społeczne zgodnie z tym, jak ta ustawa o Radzie Dialogu Społecznego też dyktuje, na założenia, na plany, na pomysł, co chcemy osiągnąć i dyskusję o tym, jakimi środkami byłoby to zrobić najlepiej. No to miejmy nadzieję, że taka dyskusja nastąpi i że będą mogli Państwo tutaj też bezpośrednio te swoje pomysły przekazać. A skoro o pracy mowa, to być może nawet dziś dowiemy się, kto pokieruje największą polską spółką, czyli Orlenem. Wreszcie chciałoby się chyba powiedzieć, bo konkurs trwa już blisko chyba 2 miesiące od momentu, kiedy mamy pełniącego obowiązki prezesa, a od momentu zamknięcia, zakończenia tego terminu przyjmowania w ogóle wniosków od kandydatów 1,5 miesiąca minęło. Tych kandydatów w sumie na prezesa, wiceprezesów i członków zarządu zgłosiło się około 260. O 2 osobach mówi się najczęściej, ale swoją drogą zastanawiam się, czemu to tak długo trwało. Tak, oczekiwanie społeczne było takie, żeby działać jak najszybciej, a tymczasem jest w tym działaniu i w polityce gospodarczej rządu w ogóle ogromna inercja. No, po stronie rządowej można to tłumaczyć właśnie dialogiem społecznym. Jeśli każdy taki etap, zarówno założeń, jak i później implementacji ustawy ma trwać 30 dni, no to 2 miesiące to jest taki minimalny czas, gdyby rząd działał dosłownie w ułamkach sekund. Po stronie spółek publicznych karuzela kadrowa dopiero dotyka spółek, które są bezpośrednią własnością Skarbu Państwa, a one mają spółki zależne. W przypadku Orlenu to jest Piwnik, Energa, Więc z tego punktu widzenia te zmiany kadrowe dopiero w tych spółkach będą następować i warto powiedzieć, że żeby zmienić w ogóle radę nadzorczą w spółce, trzeba zwołać walne zgromadzenie akcjonariuszy. W spółkach publicznych to jest proces około 2-miesięczny. Kiedy zmienia się rada nadzorcza, ona może desygnować osobę na pełniącą obowiązki prezesa i wtedy ogłosić konkurs. W tym konkursie faktycznie w Orlenie zgłosiło się niemal 300 osób według doniesień medialnych. To jest też ogromne wyzwanie z punktu widzenia rad nadzorczych. Jak sobie z tym procesem rekrutacji w transparentny sposób porozmawiać. Wyobraźmy sobie, że to gremium często 10-osobowe ma spotykać się z jednym kandydatem przez pół godziny. No to dziennie pracując 10 godzin jest w stanie obsłużyć spotkania z 20 kandydatami. Zatem zanim spotka się z 200, to potrzebuje 10 dni roboczych od 8 rano do 20, tak? I to jest rzeczywistość rad nadzorczych dzisiaj. Zatem myślę, że zgodnie z powiedzeniem mojej świętej pamięci babci, szybko można tylko się podrapać. Natomiast pozostałe rzeczy róbmy może nie tak bardzo szybko, ale za to dobrze i skutecznie. No i zobaczymy. Być może rzeczywiście dzisiaj poznamy nazwisko nowego prezesa. Na razie go jeszcze nie ma. 23 miejsce na świecie i 7 w gronie rynków wschodzących zajęła Polska w grupie krajów, które w ciągu najbliższych 3 lat będą przyciągać najwięcej bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Jak podała firma doradcza Kearney, bo oni właśnie przygotowują ten ranking, w światowej czołówce znaleźliśmy się po raz pierwszy od roku 2015, a o naszym awansie zdecydował przede wszystkim potencjał technologiczny i innowacyjny. Czyli co? Co się pod tym kryje? Innowacyjny i technologiczny Polski kryje się głównie w kadrach, w wykształconych kadrach. Polska słynie z bardzo dobrze wykształconych absolwentów szkół średnich. Niestety mniej słynie z świetnie wykształconych absolwentów. Natomiast Polska jest krajem unikalnym w skali świata, jeśli chodzi o przyrost liczby osób z wyższym wykształceniem. Wynika to z faktu, że w pokoleniu odchodzącym na emeryturę tylko niecałe 17% to były osoby z wyższym wykształceniem. Natomiast w pokoleniu, które dziś wchodzi na emeryturę i ma 25-35 lat, aż 43% osób ma wykształcenie wyższe. A zatem mimo, że roczniki wchodzące na rynek pracy są znacznie mniej liczne niż te wychodzące z rynku pracy, to ilość osób z wyższym wykształceniem przyrasta. I to przyrasta w tempie nawet 100 tysięcy osób rocznie. I ta tendencja jest niemal gwarantowana właśnie dzięki temu, że wśród osób wychodzących z rynku pracy, dzisiejszych 55-60-latków, którzy przez najbliższe lata z rynku pracy będą wychodzić, ten odsetek osób z wyższym wykształceniem jest niewielki. A zatem będziemy, mimo bardzo negatywnej demografii, będziemy krajem, w którym ciągle przyrasta ilość osób, które mogą świadczyć usługi swoją głową. Z punktu widzenia światowego rynku pracy jest to ewenement, jest to ogromny magnes, Do tej pory były czynniki zniechęcające do tego, aby w tej Polsce inwestować. Głównie bardzo nieprzewidywalna polityka gospodarcza, sposób stanowienia prawa całkowicie oderwany od dialogu ze stroną społeczną, z przedsiębiorcami i opresyjne regulacje, zarówno w stosunku do firm, jak i w stosunku do menedżerów, którzy częstokroć na zarzutach czy wręcz pomówieniach przynajmniej przejściowo żegnali się z wolnością. I myślę, że też pod tym względem ten obecny rząd oferuje może nie tyle świetne warunki funkcjonowania, co po prostu stabilność i przewidywalność. A to jest przewidywalność, to jest to, co biznes lubi najbardziej, kiedy myśli o inwestowaniu, bo skoro siejemy przez lat 5 czy 10, to potrzebujemy mieć gwarancję, że za 10 lat, zbierając owoce, będziemy mieli dzisiaj znane nam warunki tego zbioru. To na pewno przemawia na naszą korzyść. Dodajmy też, że Polska to szósta co do wielkości gospodarka w Unii Europejskiej, a także też duży potencjał ten gospodarczy. Kamil Sobolewski, główny ekonomista Pracodawców RP, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Informator ekonomiczny. Informator ekonomiczny wróci jutro o stałej porze. Zostało, tak sobie muszę to dokładnie policzyć, 18,5 minuty do godziny 10. Proszę zostać z nami. Wracamy do rozmowy zaraz z Agnieszką Cubałą i będziemy rozmawiać o szapselu Rotholcu. Kwadrans został do godziny 10. Tu audycja Dobrego Dnia. Wracamy do rozmowy z Agnieszką Cubałą, autorką książki Miłość bez jutra. Jednym z bohaterów jest Szapser Rotholz. Opowiadałaś, Agnieszko, o jego bardzo, bardzo skomplikowanych losach wojennych. Te przedwojenne były mniej skomplikowane i dużo bardziej pozytywne. Z jednej strony na pewno tak, ponieważ on był faktycznie bardzo utytułowanym sportowcem. On był mistrzem Polski, on był brązowym medalistą w Mistrzostwach Europy. Pięściarzem. Pięściarzem, zdecydowanie. Poza tym on był taką osobą, która była bardzo poważana w społeczności żydowskiej, ponieważ on był takim przykładem osoby, która była w stanie wybić się z tych takich nizin społecznych i pokazać też tej społeczności, że Żydzi są w stanie się bić, że są się w stanie bronić, że są w stanie osiągać sukcesy. Natomiast że sport jest promocją do takiej windy społecznej. Też, zdecydowanie też. Natomiast te jego losy były rzeczywiście bardzo trudne, bo on miał dużo pojedynków z Niemcami i faktycznie tutaj jest taki jeden bardzo słynny pojedynek w roku 1938, gdzie on był taką postacią, która była w stanie połączyć widownię polską i widownię żydowską, ponieważ oni oboje, to znaczy jakby obie grupy kibicując mu krzyczały szapsiu, bisz, fabaw, swastykę, tak? Więc to rzeczywiście było takie niezwykłe. Rozumiem, że to był jakiś międzynarodowy mecz Polska-Niemcy bokserski, tak? Tak, zdecydowanie. Natomiast myślę, że też warto wspomnieć o tym, że on miał też takie niekoniecznie pozytywne doświadczenia z Niemcami, ponieważ w roku 1936, jak był w Berlinie i miał właśnie reprezentować Polskę, to Niemcy stwierdzili, że nie zostanie, że nie może uczestniczyć w tych zawodach, bo go nie wpuszczą na ring, prawda? Więc wiadomo, wtedy faszyzm nabierał rozpędów. Zdecydowanie tak, więc on tych doświadczeń miał rzeczywiście bardzo dużo, bardzo różnych, aczkolwiek no te wszystkie doświadczenia właśnie też się pojawiały potem podczas wojny, bo ja tak musiałam trochę skracać, no bo wiadomo, że czas nas gonił, ale myślę, że to też było niesamowite, jak on faktycznie spotkał podczas Powstania Warszawskiego tego jednego z tych swoich przeciwników sportowych, z którym na dodatek wygrał i po prostu Szapser Rotholz był pewien, że ta postać go po prostu, że ten bokser go pozna, prawda, ale w związku z tym, że był tak wyniszczony przez okres ukrywania się, że, no, że generalnie nie został rozpoznany. Agnieszko, wiadomo, że ta książka ma wielu innych bardzo ciekawych bohaterów. Chciałem się zapytać o takich twoich, z którymi jakoś najmocniej emocjonalnie się związałaś. To ja chciałabym powiedzieć o takiej historii, która dotyczy mamy moich znajomych. Ja po prostu byłam bardzo obecna przy odkrywaniu tej historii, bo rzeczywiście mój kolega opowiadał mi o tym, że jego mama uczestniczyła w Powstaniu Warszawskim, że jeszcze wcześniej miała taką wielką miłość, taką dramatyczną, związaną z konspiracją, ale tych informacji było dosyć mało. Natomiast Paweł mi również opowiadał, że gdzieś w domu mają taką szkatułkę, gdzie są jakieś tam materiały po mamie. Ja oczywiście przekonałam Pawła, żeby ta szkatułka została odszukana, że pomimo tego, że przez 20 lat była właśnie nieużywana i tam kluczyk gdzieś zaginął, to Paweł też ją otworzył i się okazało, że były bardzo ciekawe dokumenty. I tak naprawdę wspólnie z rodziną na podstawie tych dokumentów, trochę na podstawie tego, że znam metodologię szukania informacji, udało mi się rzeczywiście odkryć te losy tutaj, może powiem, jak się ta para nazywała, czyli to była Krystyna Nowicka, pseudonim Hawajka i Tadeusz Kifer, pseudonim Kruszynka. Kruszynka tylko i wyłącznie dlatego, że był to mężczyzna, który miał 1,98 m. Klasyk. Tak, zdecydowanie tak. Natomiast rzeczywiście on bardzo działał w konspiracji, wciągnął swoje całe środowisko. Oni się zakochali w sobie niesamowicie. W ogóle mieli wspólne plany, chcieli wziąć oczywiście ślub. Natomiast no niestety okazało się, że do tego ich środowiska też właśnie jedna osoba współpracująca z Gestapo się przedostała, że do domu Kruszynki, który stał się takim swoistym centrum konspiracji, właśnie rzeczywiście pewnego dnia przyjechało Gestapo, został aresztowany Kruszynka, jego narzeczona, czyli Hawajka, jego siostra i jego mama, natomiast Kruszynka postanowił wziąć całą winę na siebie, w związku z tym te trzy kobiety siedziały na powiaku przez miesiąc, natomiast najbardziej dramatyczne przesłuchanie miał on, ponieważ po tym przesłuchaniu, pomimo tego, że to był młody, przystojny, wysportowany niesamowicie mężczyzna, który na dodatek jeszcze starał się uodpornić na ból, no bo wiedział, że jak będzie przesłuchiwany w razie czego, no to po prostu to może być różnie, to on po tym przesłuchaniu osiwiał generalnie przez jedną noc, więc co się tam musiało dziać i jego organizm był tak wykończony, że Kruszynka potem został przewieziony do Auschwitz i tam rzeczywiście zmarł. Natomiast ja myślałam, że tutaj postawię kropkę i że to będzie koniec, natomiast proszę sobie sobie wyobrazić, że dokładnie po moim spotkaniu autorskim w Muzeum Powstania Warszawskiego się odezwała siostrzenica właśnie Kruszynki. Tak naprawdę ona przesłała nam nowe dokumenty, nowe materiały. W ogóle przesłała nam na przykład list z Pawiaka, który on wysłał do rodziny, gdzie pisze, że dziękuję za paczki, że ma nadzieję, że niedługo wyjdzie, że się będą mogli razem spotkać. I prosi jeszcze o to, żeby przesłać zdjęcie tej Krysi jakiekolwiek. I to też rzeczywiście było takie wzruszające. Natomiast myślę, że taką wartością dodaną dla mnie było to, że dzięki tej książce raz, że obie rodziny mogły trochę lepiej poznać te losy generalnie, natomiast, że te rodziny się znowu połączyły, bo one się bardzo przyjaźniły przed wojną. Natomiast właśnie teraz dzięki tej całej historii, dzięki wymianie tych dokumentów, zdjęć, po prostu jakby znowu się znają. Agnieszko, na zakończenie powiedz mi proszę, jakie jest przesłanie twojej książki do nas, do ludzi żyjących w 2024 roku? Przede wszystkim takie, żeby nigdy nie odkładać miłości na później. Myślę, że to jest najważniejsze. Poza tym ci ludzie pokazują nam to, że są wokół nas osoby, które przenoszą góry i są takie osoby, które nie chcą przeskoczyć dla nas kałuży. I to też się super sprawdza właśnie, bo patrząc na losy tych bohaterów, z jednej strony widzimy, kto jest taką postacią, a kto jest inną i to można sobie przenieść na nasze związki, ale również i na pracę, i na politykę, i na generalnie wszystko. Ale myślę, że najpiękniej powiedział o tym Marek Edelman, który właśnie stwierdził, że skoro wtedy mogło być dobrze, to teraz też może być i nawołuje nas do tego, żeby się otworzyć na miłość, na drugiego człowieka, żeby nie czekać. A przy okazji ta książka jeszcze pokazuje to, że warto mieć koło siebie drugiego człowieka, którego się kocha i który kocha nas. Agnieszka Cubała była gościem audycji Dobrego Dnia. Miłość bez jutra, to jest twoja najnowsza pozycja. I jeszcze jedna sprawa. Ja jestem historykiem z wykształcenia i ty nim nie jesteś z wykształcenia, tak. Natomiast jestem pełen podziwu, jak ty potrafisz dotrzeć do tych wszystkich informacji. To jest coś niezwykłego. Bo część tych historii po prostu przychodzi do mnie samych. To jest trochę tak jak taki magnes. Naprawdę tak jest? Naprawdę tak jest. Agnieszka Cubała, bardzo dziękuję. Do usłyszenia, Agnieszko. Ja również bardzo dziękuję. When I was a boy, I didn't understand why encouragement was kinda hard to come by, to make a dream come true. Sometimes you gotta fight. I had to push myself to make a better life. Oh no, I had to try. Give myself a hand. I didn't know the love was in my hand. When I was a boy, it's just a matter of time. Check a friend. Don't think about regrets. Although I had a few, falling in, falling out, dreams have fallen through. See, we gotta get along when the nights are so long. Trzymam w ręku Miłość bez jutra, pozycji Agnieszki Cubały, o której rozmawialiśmy dosyć długo, po godzinie 9. Jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę taką książkę od nas otrzymać, to proszę do mnie napisać mail z taką prośbą, że oczekują Państwo na tę książkę. krzysztof.loniewski@polskieradio.pl krzysztof.loniewski@polskieradio.pl Pierwsza osoba, która do mnie napisze tę książkę, otrzyma.